بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع کریاں تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حميم هي قرآن كريم اللہ تعالی جي طرفان نازل کيل آهي جيڪو غالب علم وارو آهي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير وئي گناہ بخشيندڙ ۽ توبه قبول ڪندڙ سخت عذاب ڪندڙ وسيع انعام ڪندڙ آهي ناهي ڪو معبود مگر هو انهي ڏانهن واپس ٿيڻو آهي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد اللہ جي آيتن ۾ فقط کافر جھگڙو ڪن ٿا پوءِ اي ٻڌندڙ توکي انهن جو شهرن ۾ هلڻ ڀلائي نه وجهي كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب انہاں کا اگ میں نوح جي قوم تکذيب کئي ۽ انہاں کا پوءِ جي ٽولن ۽ هر امت ارادو ڪيو ته اهي پنهنجي رسولن کي گرفتار ڪن ۽ انہاں ناک جھگڑا کیا ان لائے باطل کے حق سا ختم کن پوئے مو انہن کے پکڑیو پوئے مو جو عذاب انہن تے کیے تھیو وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ این ایڑی طرح رسول عربی جے رب جی گال کافرن تے ثابت ہی چکی بے شک یہ جہنمی آہن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم جيڪي فرشتا عرش عظيم کي کڻي رهيا آهن ۽ جيڪي فرشتا ان جي چوڌاري آهن اوے پنجے رب جی تسبیح حمد سان پڑھن تھا ائیں اوے ان تے ایمان آنن تھا ائیں مومنن لائے بخشش طلب کن تھا چون تھا اے اساں جا رب تو جی رحمت ائیں معلومات ہر شے کا وسیع ہے او تو انن ماں کے بخش کر جکے توبہ تائب تھیا ائیں تو جی رستے تے ہلیا ائیں تو انن کے جہنم جي عذاب کان بچائي ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم اي اسان جا رب اي تو انن کي هميشه رهن وارن باغن ۾ داخل ڪر جن جو انن سان تو واعدو ڪيو آهي ۽ جيڪي انن جي والدين ما ۽ انن جي گھر وارن ۽ انهن جي اولاد مان نيڪو ڪار آهين بي شڪ تون ئي غالب حڪمت وارو آهين وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ۽ تون انهن کي قيامت جي تڪليفن کان بچائي جنهن کي تو ان ڏينهن جي تڪليفن کان بچايو او بي شڪ تو ان تي رحم ڪيو ۽ اها ئي عظيم كاميابي آهي ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون بيشڪ جن ماڻهن كفر ڪيو انهن کي پڪاريو ويندو ته يقينا الله تعالى جي بيزاري ان کان تمام گھڻي آهي جيئن توهان اڄ پنهنجي جانن کان بيزار آهيو جنهن وقت توهان کي ایمان لاءِ سڏيو ويندو هو او توهان کفر ڪندا هئا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اهي چوندا اي اسان جا رب تو اسان کي ٻه دفعا ماريو ۽ تو اسان کي ٻه دفعا جياريو پوءِ هاڻي اسان پنهنجي گناهن جو اعتراف ڪريون ٿا ڇا پوءِ باهه مان نڪرڻ جي ڪا وات آهي ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان